Wypomina mi o tobie dziś poranny klin. Kilka sklepów, kilka firm i filmów, jedno skin. Kilka traków, płyt, knajpka na deptaku, vis-a-vis. Biała wysłużona pralka, jeden stary kwit, odprawka i jeden klip i jedna kartka z dawnych dni. Zdjęcie, dedykacja, w jakimś zeszycie stary wpis. Jedna benzynowa stacja i jeden przystanek tu. Biały kubek z herbatą i sny zanim wstanę znów. I blady świt, i jeszcze kilka moich wersów, przy których wracasz do mnie w myślach podczas koncertów. Kilka zapachów, perfum innych kobiet, wiesz, tych samych, które miałaś ty, ale już nie twoje. Wydział na uniwerku, centrum handlowe jedno, puste mieszkanie, napieprzony mur synowie i zdjęcia na kompie, pliki wideo w mojej Nokii, ale los wybrał dla nas przecież różne drogi. Nie pamiętam już, jak to było mieć cię przy sobie. Zapominam wciąż, jak to było mieć cię przy sobie. Wszyscy ludzie chcą mnie uczyć, mówią coś do mnie. Twoje usta mówią wciąż do mnie z moich wspomnień. Wszędzie pełno naszych miejsc, wiesz, naszych miejsc. Z każdą chwilą znaczysz mniej, wiesz, znaczysz mniej. Jutro pójdę gdzieś i wszystko zapomnę. Tak będzie, jutro pójdę gdzieś i wszystko zapomnę, choć nie chcę. Przypomina mi o tobie dziś poranny szluk. Kilka książek w MPG-u, stary koncert klub. Zimna pościel, szpital przy Wołoskiej. Biały puch w moim nosie. Jakiś twój stary szary ciuch na sofie tu. Twój stary tusz w pamięci, zapach tamtych róż. Włoska knajpa w centrum tu. Wracam znów do ostatnich słów. Ostatni buch i nasze stare SMS-y. I szybszy puls, i VHS z jednej imprezy. I jeden klucz do tego pustego mieszkania, gdzie wracasz do mnie w myślach podczas sprzątania. Dziś znów z samego rana kac z butelką Uzo, którą miałem wypić z tobą, ale jest już pusta. Jakaś dupa w reklamach, wiesz? Chyba jej usta jedno z damskich czasopism na sklepowych półkach. I jakaś MP3 w plikach dźwiękowych mojej Nokii. Ale los wybrał dla nas przecież różne drogi. Nie pamiętam już, jak to było mieć cię przy sobie. Zapominam wciąż, jak to było mieć cię przy sobie. Wszyscy ludzie chcą mnie uczyć, mówią coś do mnie. Twoje usta mówią wciąż do mnie z moich wspomnień. Wszędzie pełno naszych miejsc, wiesz, naszych miejsc. Z każdą chwilą znaczysz mniej, wiesz, znaczysz mniej. Jutro pójdę gdzieś i wszystko zapomnę. Tak będzie, jutro pójdę gdzieś i wszystko zapomnę. Choć nie chcę, wszystko mówi mi, że już nie ma nas, nie ma nas. Ty wciąż mówisz mi, że już nie mam szans, nie mam szans. Wszędzie dookoła słyszę, że nas przecież zmienia czas. Ale nie chce mi się tego słuchać, kurwa mać.